سورہ نبا، اس کی آیت نمبر 2 سے ہی اس کا نام اخذ کیا گیا، اور اس کے علاوہ اس کا یہ سورہ اما یتساءلون بھی اس کا نام ہے، تو اس کے اندر 40 آیات ہیں، 2 اس کے اندر رکوع ہیں، 174 اس کے کلمات اور 810 اس میں حروف ہیں۔ اچھا، اصل سے راستے صاحب جلسہ کر کے آئے نا، کہاں کر کے؟ اچھا، سورت کا نمبر ہے 78 اور نزول نمبر اس کا 80 ہے، 80 نمبر اس کا نزول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سورتوں کو ذرا توجہ سے پڑھیں، ایک تو مشکل الفاظ جو کچھ مشکل ہیں، دوسرا عام طور پر یہ نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اس لیے جب نماز کے اندر امام قرات کرے تو ان کا مطلب اور مفہوم پورا نقشہ سامنے لایا کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، اس لیے ان کو ذرا توجہ سے، اس لیے اتنی تیزی اس لیے نہیں کی جاتی کہ مشکل الفاظ ہیں، مطلب اور مفہوم ان کا آسان ہے لیکن الفاظ کچھ مشکل ہیں، اور وہی قیامت کا بار بار مناظر، وہی جنت اور جہنم والوں کے نقشے، وہی بار بار بیان ہو رہے ہیں، اسے تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون۔ عم يتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں؟ اما سمتا اما، ماں کے بعد میم کے بعد الف بھی تھا، تو ماں کے بعد کے اوپر جب حرف جارا آن یا من داخل ہو جائے تو اس الف کو گرانا جائز ہوتا ہے، اس لیے اس کو تخفیفاً گرا دیا۔ کس بات، کس چیز کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں؟ ان النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں طرح طرح کی چیز بیانیاں کرتے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے اندر یہ مختلف ہو چکے ہیں، کوئی کہتا ہے آئے گی، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گی، کوئی کہتا ہے اگر آ بھی گئی تو ہم وہاں بھی ہم ہی وہاں کامیاب ہوں گے، یہ اس کے اندر اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب یہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، عن قریب ان کو پتا چل جائے گا، بس موت آنے کی دیر ہے، تمام حقیقتیں واضح ہو جائیں گی۔ الم نجعل الارض مہادا، اچھا یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا انہوں نے ایک مشغلہ سا بنا لیا، ہنسی مذاق، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہم اپنی قدرت کے کتنے نظارے تمہیں دکھلاتے ہیں کہ جو ذات ایسے ایسے کام کر سکتی ہے تو تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتی، اس کے لیے ایسی ذات کے بڑی طاقت اور قوتوں والی ہے، دیکھیں اس کے کیسے کام ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، مہد بچے کے لیٹنے کے لیے جو جھولا ہوتا ہے، کیا زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیل اور میخے بنا دیا، اوتاد وطن کی جمع، کسی کو گاڑنے کے لیے کیل جو لگائے جاتے ہیں۔ وخلقناکم ازواجا، اور پیدا کیا تم کو جوڑا جوڑا، وجعلنا نومکم سباتا، اور بنایا تمہاری نیند کو آرام، نیند تمہارے آرام کے لیے بنا دی۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور بنا دیا رات کو تمہارے لیے لباس، جس طرح لباس پہن کر تو تم اپنا پردہ ڈھانپتے ہو، اسی طرح رات کے اندر کتنے کام ہیں تو وہ تمہارے پردے کے بن گئے ہیں۔ نیند کو لے لیں، اگر دن کی نیند اور رات کی نیند کا کتنا فرق ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور بنا دیا ہم نے دن کو ذریعہ معاش، اس کے اندر تم اپنے کاروبار کمائی کرتے ہو۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور بنا دیا ہمیں تمہارے اوپر سات مضبوط، یعنی سات مضبوط آسمان بنا دیے۔ وجعلنا سراجا وهاجا، اور بنا دیا چراغ روشن، روشن چراغ بنا دیا، سورج مراد، کیسے مناسب جگہ پر، تو اگر جس فاصلے پر اللہ نے رکھا ہوا ہے سورج کو، تو یہ پہلے کئی بار بتلا دیا کہ یہ 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، اگر یہ تھوڑا سا بھی اس سے قریب ہوتا، جتنے فاصلے پر سورج ہے تھوڑا سا اس سے قریب ہوتا تو تمام کی تمام چیزیں بسم ہو جاتی، جل جاتی، اگر اسے تھوڑا سا دور ہو جاتا تو تمام قوم سردی کی وجہ سے کھچڑ کر جامد ہو جاتی. کیسا اللہ کا نظام ہے, ایسے ہی جگہ پر رکھا ہے کہ نہ یہ زمین کی چیزیں جلنے پائیں اور نہ یہ بالکل کھچڑ کر بالکل ہمیشہ منجمد ہی رہیں, بس مناسب زاویے پر مناسب جگہ پر رکھا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُوْفِرَاتِ مَا أَنْسَجَّاجَا, اور اتارا ہم نے بادلوں سے پانی بہنے والا, موفرات بادل, بادلوں سے پانی ہم نے سجاد کہتے ہیں, پیچھے کو نچوڑنا, جیسے کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے اس میں پانی نکلتا ہے, تو نکالا ہم نے موفرات بادلوں سے پانی سجادہ بہنے والا, لِنُقْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, تاکہ نکالیں اس پانی کے ساتھ دانے اور نباتات, انسان کے لیے کھانے کے لیے دانے اناج اور نباتات اور جانوروں کے لیے نباتات, تاکہ نکالیں اس کے ساتھ اناج اور چارہ, جنات الفافا اور باغات گنے, الفافا ایک دوسرے کے اوپر لپٹے ہوئے بڑی زیادہ مقدار سے, لفافہ بھی اسی سے کیونکہ اس کو بھی لپیٹ لیا جاتا ہے نا اس میں. ان یوم الفصل کان میقاتا, بے شک فیصلے کا دن وہ دن وہ وقت مقرر ہے, وہ آنا ہی آنا ہے, یوم ينفخ فی الطور فتأتون افواجا, جدھر پھونکا جائے گا سور میں کہ آؤ گے تم جماعت در جماعت, ہر گروہ گروہ کی صورت میں جماعتوں کی صورت میں آؤ گے, وفتحت السماء فکانت ابوابا, کھول دیا جائے گا آسمان تو ہو جائے گا دروازے ہی دروازے, آسمان کھول دیا جائے گا ٹکڑے ٹکڑے دروازے دروازے بن جائے گا. موسرات کا یہی معنی بتایا کہ بادلوں کو ایسے کہ جیسے نچوڑ کر اس میں سے نکالا جاتا ہے, تو بادل جب وہ بادلوں میں سے پانی نکلتا ہے جیسے کپڑے کو ویسے دیکھیں تو گیلا ہے, اس کے اندر پانی نہیں معلوم ہوتا کہ قطرہ ہے, نچوڑے ہیں تو اسی میں سے پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے, تو بادل بھی ایسے ہیں کہ جیسے نچوڑ کر اس میں سے پانی نکالا جاتا ہے. نکالا ہم نے موسرات, جن کو نچوڑا جاتا ہے یعنی اسے مرادی معنی لیا نا بادل, اتارا ہم نے بادلوں سے پانی سجادہ بہت زیادہ بہنے والا, فوتحت السماء فکانت ابوابا, کھول دیا جائے گا آسمان پس ہو جائے گا وہ دروازے ہی دروازے, تاکہ اس میں سے فرشتے جو تمام تمام نیچے اترائیں گے, وسیرت الجبال فکانت سرابا, اور چلائے جائیں گے پہاڑ پس ہو جائیں گے وہ سراب, جس طرح سخت گرمی کے موسم میں ریتلے علاقے میں یا سڑک پر کھڑے ہو کر آپ دور سے دیکھتے ہیں ایک بخشتی نظر آتی ہے, ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پانی, حالانکہ پانی نہیں ہوتا, اس کو سراب کہتے ہیں, تو یہ پہاڑ سراب کی طرح ہوں گے. دوسری جگہ آ گیا کہ یہ روئی کے یہ چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں ان کی طرح اٹھتے پھریں گے. ان جہنم کانت مرصادا, بے شک جہنم جب وہ تو گات لگائے ہوئے ہے, جس طرح شکاری جو ہے گھاس لگا کر بیٹھا ہوتا ہے کہ جب شکار اس کی رینج میں آتا ہے فوراً جٹ حملہ کر دیتا ہے, اسی طرح جہنم گھاس لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ کب یہ مجرم میرے قابو میں آئے, میرے رینج میں آئے, تو فوراً میں ان کو اپنے اندر کھینچ لوں, اور کب آئے گا جب روح نکلے گی, موت آئے گی اس وقت اس کے سپرد ہوں گے یا حساب و کتاب کے بعد. لطاغین مآبا, باغیوں کے لیے سرکشوں کا وہ ٹھکانہ ہے, لابثین فیہا احقابا, ٹھہریں گے اس جہنم کے اندر کئی حقبے, احقاب حقبہ تو ان کی جمع 80 سال کی مدت کے ایک حقبہ کہتے ہیں, تو وقت میں پتہ نہیں کتنے حقبے اور کتنی صدیاں ٹھہریں گے, مراد سے لمبا عرصہ لیا جاتا ہے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, نہ چکھیں گے اس کے اندر کوئی ٹھنڈک اور نہ کوئی مشروب, نہ کوئی ٹھنڈی چیز ہوگی نہ کہ پینے والی چیز ہوگی, ہاں پینے کے لیے دیا جائے گا کیا, الا حمیمًا وغساقا, مگر خولتا ہوا پانی اور غساق, لہو اور وہ پیپ وغیرہ, بس یہی کچھ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. جزاءً وفاقا, بدلہ ہوگا پورا پورا, جو کیا وہی بدلہ, انہم کانوا لا یرجون حسابا, بے شک یہ نہیں امید رکھتے تھے حساب و کتاب کی, وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو, جھٹلا دینا بالکل ہماری آیات سے اعراض کرتے رہے, وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْفَيْنَاهُ كِتَابًا, اور ہر شے لکھ رکھا ہے ہم نے اس کو تحریر کر کے، ہر شے کو گھیر رکھا ہے ہم نے تحریر کر کے، تحریر کے اندر اس کو لکھا ہوا ہے، تحریر کے اندر اس کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ کل شے یہ معوذ میرا عامل ولا شریط تفسیر، ہر شے احاطہ کر رکھا ہے ہم نے اس کا لکھ کر۔ فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، کہا جائے گا جہنمیوں کو چکھو بس نہیں تمہیں زیادہ کیا جائے گا مگر عذاب ہی میں، جہنمیوں کے لیے سب سے سخت وعید، انتہا سخت قسم کی وعید یہی ہوگی۔ جب ان کو کہا جائے گا چکھو عذاب، اب تمہیں عذاب زیادہ ہی کیا جائے گا، کام نہیں ہوگا، اب وہ مایوس ہو جائیں گے کہ اب ہمارا کبھی نہیں ہم نکل سکتے اور اب ہماری کبھی بھی نجات نہیں ہوگی۔ چکھو بس نہیں زیادہ کیا جائے گا تمہیں مگر عذاب میں۔ اس کے برعکس نیک صالح ان کا منظر بھی دیکھیں، ان للمتقین مفازا، متقین جب وہ تو کامیابیوں میں ہوں گے، کامیاب ہونے والے، کہتے حدائق وعنابا، باغات میں اور انگوروں میں، وقوائب ترابا، اور ہم عمر ابھرے ہوئے پستان والی، قوائب کا لفظ کاب کہتے ہیں نا چکھنے کو، چکھنا یہ ابھرا ہوتا ہے، مطلب کہ جن کی چھاتیاں ابری ہوئی ہیں، اور عورت کا یہ حسن اور جمال ہوتا ہے کہ چھاتی کو ابھرانا، ابری ہوئی چھاتیوں والی، اور اطراب ہم عمر، وقاسم دیہاتہ، اور پیالے ہوں گے چلکتے ہوئے، دیہات پورے بھرے ہوئے، لا یسمعون فیہا لغواً ولا کذابا، نہ سنیں گے اس کے اندر لغویات بیہودہ باتیں، اور نہ جھوٹ، نہ بیہودہ بات، نہ کہ جھوٹ، نہ کہ کوئی ایسی بات نہیں، جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے، اور یہ عطیہ ہوگا برابر برابر، پورا پورا جو کچھ کیا تھا اس کے مطابق، اضافہ زائد تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مہربانی کرے گا، لیکن اس کے نیکیوں میں اس کے بدل جو اس نے کیا تھا اس کے اندر کمی نہ ہوگی۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، رب آسمان اور زمینوں کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ رحمان ہے، زمین و آسمان کا رب وہ رحمان ہے، نہیں یہ مالک، نہیں وہ مالک ہوں گے اس سے بات کرنے کے، اللہ سے کلام کرنے کے بھی ان کو طاقت اور قدرت نہ ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یاد کرو جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین جبریل علیہ السلام بھی، اور باقی فرشتے بھی جماعت میں، تمام فرشتے جماعت میں سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، نہ کلام کریں گے مگر وہی جس سے اجازت دے گا رحمان، اور وہ کہے درست بات، اور بات بھی وہ درست ہی کہہ سکتا ہے، یہ نہیں کہ کسی ایسے کے بارے میں سفارش کرے کہ جس کے اوپر جہنم یا ہمیشہ ہمیشہ دائمی ہے، یا مشرک ہے، یا اس طرح کا جو جس کے لیے دائمی جہنم ہے، جہنم کا اس کی سزا ہے، ان کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، یہ دن سچ برحق ہے، یہ دن جو باقی سچ برحق ہے، جو کوئی چاہے وہ بنا لے اپنے رب کی طرف کوئی ٹھکانہ، اپنے رب کی طرف کوئی ٹھکانہ بنا لے، اس کے نیک اور صالح اعمال کر کے اس کا قرب تلاش کر لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ڈرا دیا ہے ہم نے تم کو قریبی عذاب سے، کوئی موت آتے ہی جس کے ساتھ انسان کا واسطہ ہو جاتا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن دیکھے گا انسان جو اس نے آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، وہ کہے گا کافر ہائے افسوس کہ ہو جاتا میں مٹی، ہائے مرنے کے بعد میں مٹی ہو جاتا، دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، اور ان حساب و کتاب اور ان بدلوں کے ساتھ مجھے واسطہ نہ پڑتا۔ سورۃ النازعات مکی ہے، اور اس کی 46 آیات جو اس میں رکوع ہیں، کلمات 181 اور حروف 751 اس کے اندر حروف ہیں، نزول نمبر بھی اس کا 81 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، قسم ہے کھینچ کر روح نکالنے والے فرشتوں کی ڈوب کر، ورقا ڈوب کر انسان کے جسم کا اندر بڑی سختی سے روح نکالنے والے، قسم ہے روح نکالنے والے فرشتوں کی ڈوب کر سختی کے ساتھ، والناشطات نشطا اور قسم ہے ایستگی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی ایستگی سے نکالنا، ناشطات نشط کا مطلب کھولنا، ایسے جیسے جرا کھول دی جائے آرام سے، جیسے حدیث میں آتا جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے تو تمام پانی جو جھٹ مٹ جھٹ نکل جاتا ہے، اسی طرح مومن کی روح آسانی سے اور آسانی ایستگی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی ایستگی سے، والسابحات سبحا قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی تیرنا، روح لے کر ہوا کے اندر اڑتے جاتے ہیں تیرتے جاتے ہیں ان کی، والسابقات سبقا اور قسم ہے ایک دوسرے سے سبقت لینے والے فرشتوں کی سبقت لینا، یا تو نیک روح کو ایک دوسرے سے آگے آگے لے جا کر اللہ کے دربار میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اللہ کے احکام جو اللہ نے ان کے ذمے لگائے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جلدی تیزی تیزی ایک دوسرے سے آگے پہنچتے ہیں تاکہ ہم سب سے پہلے اس طرح انجام دے کر اللہ کا قرب تلاش کریں۔ پل مدبرات امرا قسم تدبیریں کرنے والے فرشتوں کی معاملات کی، جو اللہ نے معاملات ان کے ذمے لگائے ہیں حکم لگائے ان کی تدبیریں کرنے والے فرشتوں کی قسم، یوم ترجف الراجفہ جس دن کانپے گی کانپنے والی، مراد پوری کائنات کانپ رہی ہوگی، کیا زمین کیا آسمان باقی سیارے ستارے ہر ایک چیز وہ تھر تھرا رہے ہوں گے، جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی یعنی تمام کائنات، تت بہ ہر راجفہ اس کے پیچھے ایک اور آئے گا یعنی ایک اور زلزلہ جھٹکا آئے گا، تو پہلے سے مراد جو ہے نفقہ اولا اور تتبع ہر رادفہ سے مراد نفقہ ثانیہ، اس کے پیچھے ایک اور رادفہ پیچھے آنے والا، اس کے پیچھے ایک اور آئے گا، قلوب یومئذ واجفہ بعض دن اس بعض دل جو ہے اس دن وہ کانپ رہے ہوں گے خوف کی وجہ سے کانپ رہے ہوں گے، اب سارہا خاشیہ نظریں اس دن جھکی ہوں گی، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ کہتے ہیں یہ کہ ہم دوبارہ لٹائے جائیں گے پہلی حالت میں، الحافرہ پہلی حالت، بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ پہلی حالت پر لٹائے جائیں گے، لمردودون لٹانا کیا ہم لٹائے جائیں گے فی الحافرہ پہلی حالت میں، اذا کنا اذا من ناخرہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ، ناخرہ بالکل بوسیدہ پرانی ہڈی جو ہاتھ میں لے کر اس کو ایسے مسلیں تو بالکل مٹی بنتی جائے، قالوا تلک اذن قرۃ خاسرہ تو کہتے ہیں یہ تو اس وقت لوٹنا ہوگا بڑا نقصان دے، کہتے اچھا اگر ہم ایسے ہوگے تو پھر تو یار بڑا نقصان ہوگا، ایسے مزاق کرتے ہوئے، ہاں یار سنا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ جوان کہتا ہے کہ دوبارہ اٹھانا، دوسرا کہتا ہے ہاں یار اگر اٹھائے تو پھر تو اپنا کوئی حال نہیں، یہ تو مندے حال ہوں گے، یہ نہیں کہ ان کو کوئی یقین تھا بات کو مذاق میں ڈالنے کے لیے، کہتے ہیں یہ اس وقت لوٹنا ہوگا بڑا نقصان دے، انما ہی زجرۃ واحدہ سوائے کے نہیں وہ ایک ڈانٹ ہوگی ایک ہی، یہ نہیں کہ اس کے لیے ہمیں کئی محنتیں مشقتیں کرنی پڑیں بڑے انتظامات کرنے پڑیں کہ قیامت آنی ہے، نہ ایک ڈانٹ ایک آواز ہوگی، فیضا ہم بساہرا اچانک تمام کے تمام وسیع میدان میں ہوں گے، ایک آواز لگے گی چھوٹے بڑے تمام ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، ساہرا کھلا میدان اچانک تمام کے تمام کھلے میدان میں ہوں گے، حل عطا کا حدیث موسیٰ کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر، اذ ناداہ ربو بالواد المقدس طوا جب وہ آواز دی تھی اس کو اس کے رب نے وادی مقدس طوا میں طوا پاک وادی میں، اور کیا آواز دی تھی، اذهب الى فرعون انه طغى جائیے فرعون کی طرف اس نے بڑی بغاوت کی ہے طغى حد سے بڑھ گیا ہے، فقل هل لك الا ان تزكى کہنا اس کو کیا ہے تیرے لیے رغبت یہ کہ تو تزکیہ اختیار کر لے، تو تجھے کہ رغبت ہے ابھی بھی بڑی بغاوتیں کی ہے بڑی حد کو پہنچ چکا ہے کہ ابھی بھی تزکیہ اختیار کر لے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ رہنمائی کرتا ہوں میں تیری تیرے رب کی طرف سے ڈر جا، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى پس دکھلائی اس کو بڑی نشانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی نشانی عصا والی، ید بیضا والی، یا اور بڑے دلائل ان کو دکھلائے، لیکن فقدب وعصا اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثم ادبر یسعا سے پیٹ دے کر مڑا اور کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، پوری کوشش کی کہ اس کو ناکام کیا جائے، فحاشر فنادا اس نے اکٹھا کیا اپنے تمام عوام کو اور آواز لگائی لوگوں کو اکٹھا کر کے، اس کے اندر یہ نعرہ لگا دیا، فقال انا ربکم الاعلی کہنے لگا میں سب سے بڑا رب، سب سے بڑا رب تو میں ہوں، یہ موسیٰ پتہ نہیں کون سا رب کہتا ہے، فآخذہ اللہ نقال الآخرة والأولی پکڑ لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت، آخرت اور پہلے عذاب میں، دنیا اور آخرت کے عذاب میں، دنیا کا بھی وہ عذاب تھا اور ساتھ آخرت کا بھی شروع ہو گیا، ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا بے شک اس کے اندر بڑی عبرت ہے واسطے ان کے جو ڈرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں، انتم اشد خلقا من السماء بناها کیا تم زیادہ سخت ہو پیدائش کے اعتبار سے یا آسمان جس کو اس نے بنایا، رفع سمکہا فطواہا بلند کیا اس کی چھت کو پس برابر کر دیا، سمک چھت کو یا موٹاپے کو، اس کے موٹاپے کو برابر کر دیا، تمام آسمان یہ نہیں کہیں سے بالکل بھاری کو کہیں سے بہت موٹا آ جائے، نا بالکل برابر ہے، تو یا سمات چھت اس کی چھت کو اونچا کر دیا، کتنی اونچی چھت آسمان کی، فطواہا اس کو بالکل برابر کر دیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور تاریک کر دیا اس کی رات کو، رات کو بالکل اندھیری اور تاریک کر دیا، اَغْطَشَ پردہ ڈال دینا اندھیرا کر دینا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور نکالا اس میں سے اس کی روشنی کو، اسی میں سے سورج کو نکال کر روشنی کر دی، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا، اس کے بعد زمین کو بھی بچھا دیا ہے، دحاہا منا بچھا دینا، اخرج منہا ماہا و مرعاہا نکالا اس زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارہ، اس میں سے پانی سے چارہ باقی نباتات سے اگا دی، والجبال ارساہا اور پہاڑ ان کو گاڑ دیا، زمین کے پہاڑوں کو گاڑ دیا، متعلکم ولانعامکم تمہارے فائدے کے لیے اور چپائیوں کے لیے، مطال مقول لہو تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، یہ تمام کچھ ہم نے کیا، اس میں پانی ہے، چارہ ہے، پہاڑ ہیں، یہ تمام، فیضا جا اتمل کو برا جب آ جائے گی بہت بڑی آفت، اتام آفت کبرا بڑی، بہت بڑی آفت آ جائے گی، مراد قیامت، یوم یتذکر الانسان ما سعا اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے محنت اور کوشش کی، جو زندگی میں 70-80-90 سال کی تمام یاد آ جائے گا میں نے کیا کچھ کیا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى اور ظاہر ہو جائے گی جہنم واسطے اس کے جو دیکھے گا، دیکھنے والے کی جہنم بالکل سامنے آ جائے گی، فَأَمَّا مَنْ طَغَى لیکن جس نے بغاوت کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیے رکھی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى لیکن جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کہ میں نے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا، اس چیز سے دنیا میں ڈر گیا اور روک لیا اپنے نفس کو خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، مأوى ٹھکانہ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کب ہے اس کا واقع ہونا، مُرْسَاهَا میں کسی کو گاڑ دینا، وہ کب گاڑی جائے گی یعنی کب واقع ہو جائے گی، اس کا وقوع کب ہے، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا آپ کس چیز میں اس کے ذکر سے، آپ کو اس کے ذکر سے کیا، یعنی ہم نے آپ کو بتلایا نہیں تو آپ کیا بتلائیں گے، یہ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا تیرے رب کی طرف ہے اس علم کی انتہا، قیامت کس دن آنی ہے اس کی انتہا تیرے رب کے پاس، اس کو وہی جانتا ہے، آپ کو جب اس کا علم نہیں تو آپ کیا بتلائیں گے؟ انما انت منذر من یخشاها، سوائے اس کے نہیں آپ تو ڈرانے والے ہیں جو کہ ڈر اختیار کرے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، گویا کہ وہ دیکھیں گے اس دن کہ نہیں وہ ٹھہرے مگر پچھلا پیر یا پہلا پیر. وہ 60-70-80 سال کی زندگی ایسے ہوگی جیسے پورا دن نا، پورا دن کا بس کچھ حصہ یا پہلا پیر ٹھہرے یا بعد والا. جی فیم انت، کس چیز میں آ ہیں آپ؟ من ذکر، اس کے ذکر سے، اس قیامت کے تذکرے سے آپ کس بات میں ہیں؟ یعنی آپ کیا اس کا تذکرہ کریں گے جب آپ کو اس کا حتمی علم نہیں ہے؟ تو آپ سے پوچھتے آپ کیا بتلائیں گے؟ بس اتنا ہی کہہ دے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. سورہ عباسہ پہلے ہی لفظ سے اس کا نام رکھا گیا، مکی ہے، 42 اس کی آیات اور اس کا ایک ہی بیچاری کرکو ہے جو ابھی ہم نے جلدی سے پڑھ لینا. کلمات 133 اور حروف 553. سورت کا نمبر 80 ہے اور نزول نمبر اس کا 24 ہے. سبب نزول اس کا یہ ہوا، ترمذی اور مسلم حاکم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ایک دن مشرقین کے جو چوہدری اور وڈیرے تھے ان کے مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پندو نسائے کر رہے تھے، دین سمجھا رہے تھے، اس تمے کی وجہ سے کہ شاید ان میں سے کسی کے دل پر اثر ہو جائے. اسی دوران عبداللہ بن ام مکتوم، ایک نابینے صحابی، وہ بھی اسی دوران اس کو کوئی، ان کو کوئی مسئلہ درپیش آیا، وہ بھی مجلس میں آ گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو آپ نے کچھ ناپسند کیا کہ یہ آگے پیچھے پوچھ سکتا تھا، پوچھ لیا جاتا تو ٹھیک تھا، اب میں ان کو سمجھا رہا ہوں شاید اس وجہ سے کہ وہ ان میں سے کوئی سمجھ لے. درمیان کے اندر آ کر اس نے اپنی بات شروع کر دی ہے. تو آپ کا اب ذہن یہ تھا کہ جو مرگے بستر پر پڑا ہوا ہے اس کا علاج پہلے کرنا چاہیے، جس کو معمولی نزلہ زکام ہے اس کو چلو بعد میں بھی دوائی دی جا سکتی ہے. تو چلو یہ تو مسلمان ہے، مومن ہے، تو اس کا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہی ہوگا نا، وہ بعد میں بتلایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو مرگے بستر پر پڑے ہوئے ہیں جن کی روح نکلنے والی ہے، پہلے ان کو سمجھانا چاہیے. یہ آپ نے ایک اجتہادی طور پر کہ کیا کرے لغزش، یا آپ نے نام نہ غیر مناسب کام کیا، اللہ تعالی نے فوراً یہ سورہ نازل کر کے تنبیہ کر دی کہ جو آپ کے حلقہ میں آ چکے ہیں ان کا آپ ساتھ نہ چھوڑیں، آپ ان کے پورا پورا خیال کریں، ان کی طرف توجہ دیں. انہوں نے پتہ نہیں ماننا ہے نہیں ماننا، اکھڑ قسم کے لوگ، بات سننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ ان کی طرف اتنا توجہ کر رہے ہیں. اتنے اپنے حلقے میں آنے والے، آپ کی تحریک کے ساتھ منسلک ہونے والے، آپ بس ان کا خیال کریں، باقی اگر نہیں آتے تو آپ کو ان کے ذمہ دار تھوڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، تیوڑی چڑھائی اور اعراض کیا، عبس چہرے پر، پیشانی پر شکن ڈال لینا، جس کو اردو میں کہتے ہیں تیوڑی چڑھانا، غصے کی ایک علامت ہے. وتولى اور اعراض کیا، منہ ذرا دوسری طرف پھیر لیا، ان دوسرے کی طرف توجہ دی، ان بیچارے کی طرف توجہ نہ دی. عبس تیوڑی چڑھائی یا شکن ڈالے چہرے پر اور اعراض کیا، کس واسطے؟ ان جا اول عاما، کہ آیا ہے اس کے پاس ایک نابینا آدمی، فما یدریک لعلہ یزکا، کیا معلوم آپ کو کہ شاید کو اپنا تزکیہ کر لیتا، وہ نابینا آنے والا اپنا تزکیہ کرتا، اور یزکر فتنفعہ الذکرا، یا وہ نصیحت کو سنتا تو اس کو نصیحت فائدہ دیتی، وہ آپ کی نصیحت کی بات سنتا اور اس کو فائدہ بھی دیتی، کیونکہ وہ اسے بڑی تمنا اور ارمان اور آرزو کے ساتھ آیا. اما من استغنا، لیکن جو بے پرواہی اختیار کر رہا ہے، آپ کی بات سننے کے لیے کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی ذوق شوق نہیں ہے، لیکن جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے، فانت له تصدى، بس آپ اس کی طرف بڑے متوجہ ہوتے ہیں، اس کی طرف آپ نے بڑی توجہ کی ہے، فما عليك الا يذكى، نہیں آپ پر کوئی ملامت اگر وہ تزکیہ نہیں کرتے، اگر وہ تزکیہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کرتے، تو آپ پر تو کوئی ملامت نہیں، آپ کا کام ابلاغ پہنچا دینا تو وہ آپ نے کر دیا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، لیکن جو آیا ہے آپ کے پاس کوشش کے ساتھ، بڑا دوڑتا آیا، جلدی جلدی بےچارا نابینا ہے، پتہ نہیں گرتا گراتا کیسے کیسے بےچارا پہنچا ہے، جو آیا ہے بڑی کوشش کے ساتھ آپ کے پاس، وَهُوَ يَخْشَى، اس حال میں کو اللہ سے ڈرتا بھی ہے، دل کے اندر خوف بھی ہے، تو مسئلہ درپیش آ گیا کہیں میں اس کے خلاف نہ کر بیٹھوں، تو کتنا ڈر اور خوف ہے کہ وہ کتنے کہاں سے چل کر بےچارا کتنی محنت سے آیا. تو انت ان ہوتلا ہا، آپ اس سے غفلت برت رہے ہیں، اس سے آپ نے غفلت برتی، کلا ہرگز نہیں، ایسے اندھا نہیں کرنا، انہا تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے آپ کے لیے، یہ صورت یا یہ آیات آپ کے لیے نصیحت ہے. تو ثابت ہوا کہ اساتذہ کو اپنے طلباء کا اتنا خیال کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں، آگے سے تیوڑی چڑھائیں، شکن ڈالے، پہلے بھی بتلایا تھا، لیکن طالب علموں کو بھی چاہیے ایسے ہی ناک میں دم نہ کیے رکھیں، یہاں پڑھانے کے لیے ابھی جا کر لیتے ہیں تو جا کر گھنٹی کھڑکا دیں، ٹھک ٹھک دروازے کو شروع کر دیں، ہاں جی کیسے ہیں، میں جی وہ اس کا معنی پوچھنا تھا، یہ اللہ کے بندے یہاں دو گھنٹے بیٹھے رہے ہیں، اس وقت پوچھا نہیں ہے، جب جا کے سو گئے اس وقت آپ نے پوچھنے کا یاد آ گیا، اس لیے خود بھی خیال نہ کرنا چاہیے. البتہ جو اساتذہ ہیں یا اسی طرح کسی تنظیم کے تحریک کے جو بڑے آدمی عہدے دار ہیں، ان کا اپنے چھوٹوں کا خیال کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی اور دنیاوی سرکاری کی افسر آ گیا بس تمام توجہ اسی کی طرف ہو، فلاں پتہ نہیں کیا آ گیا، اس نے پتہ نہیں کبھی سمجھا بھی کیا یا نہیں، اس کی طرف بڑی توجہ، جو دیندار بچار دور سے ملنے آیا ہے کہ حضرت صاحب میں آپ کو ملنے کے لیے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو یہ ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں، دنیا دار جو ہے ان کے بوٹ دے کر، ان کے وردی دے کر، ان کے چمکدار کپڑے دے کر ہم بھی پھنس کے جاتے ہیں، ان کی طرف بڑی توجہ، چائے لاؤ، فلاں لاؤ، فلاں لاؤ. ایک دیندار آیا ہے، اس کو کہنے یار تو نلکے تو پانی کا گلاس لے آ دے، یہ نہیں ہونا چاہیے. من شاء ذکر، پر جو کی چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے، فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صحیفوں میں ہے، مرفوعات مطہرہ، جو کہ اونچے درجے کے ہیں اور بڑے پاک ہیں، جو بڑے بلند درجے کے اعتبار سے بڑے پاک ہیں، بعہدی سفر، اور لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرامین برارہ، جو کہ عزت والے ہیں اور بڑے نیک ہیں، کرامین، یہ تمام صفتیں والے یہ صفت بنے گی نا ان کی، مکرمت فی صحف مکرمہ مرفوعت مطہرہ، یہ ان کی صفت ہے، اور بعیدی سفارہ، جو لکھنے والوں کے ہاتھوں میں کرام میں برا رہا، یہ سفارہ کی صفت بن جائے گی. سفارہ کہتے ہیں لکھنا، اس لیے اسفار جو ہے کتابوں کو کتب کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے. کرام برارا عزت والے، برارا نیک. قتل الانسان ما اکفر، ہلاک ہو جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے، اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود ناشکری. من ای شیء خلق، کس شے سے اس کو پیدا کیا، دیکھیں سے پیدا کس سے کیا، من نطفہ، نطفہ سے خلق، پیدا کیا اس کو، فقدرہ، اور اس کی تقدیر مقرر کی، پیدا کرنے کے بعد اس کی تقدیر مقرر کر دی اس نے کیا کچھ کرنا ہے. اور دوسرا قدرہ کا یہ مفہوم ہے کہ اس کا ہر عضو جو ہے وہ مناسب بنا دیا، خالقہ اس کو پیدا کیا، فقدر، اور ٹھیک ٹھیک اس کو بنا دیا، یعنی جو چیز جیسے مناسب دی وہی بنا دی، جو جوڑ جو اس کا جیسے چاہیے تھا، جتنی انگلیاں چاہیے تھی اتنی بنا دی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چار انگلیاں بنا دیتا، پانچواں یہ انگوٹھا نہ بناتا، تو پھر کیسی چیز کو پکڑ دے. اب انگوٹھے کے بغیر چیز کو پکڑ کر دیکھ لیں، دڑھم نیچے گرے گی. پھر آپ لوٹا پکڑ رہے، دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑ کر جا رہے جیسے چودھری صاحب پھائی لگے دے، اب ایسے پکڑ کر کیسے چودھری بن کر جاتے ہیں، یہ کتنا انگوٹھے کا کمال ہے. اسی طرح بازو جب کیسے جوڑ بنا دیے، یہ کونی، یہ دیکھیں کونی کا اگر جوڑ نہ اللہ بناتا، ایسے سیدھے ہی بازو ہوتا، پھر لقمہ توڑ تو لیتے لیکن منہ میں کیسے ڈالتے، کہ ایسے کہتے میڈیا تو میرے منہ سے پال کھینچ دیا میں تیرے منہ سے پانا کیسے اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنا دیا اور سیدھا منہ میں آتا ہے ناک میں کبھی نہیں جاتا ہے. فقط در ہوا ہر ایک چیز کو مناسب جیسے چاہیے تو اسی طرح کا وہ جوڑ بنایا ہے اس کا رنگ اس کی ڈیزائن بنایا ہے ہر ایک چیز. ثم السبیل یسرا پھر آسان کر دیا راستہ اس کا. ایک تو یہ کہ ہدایت کا راستہ آسان کر دیا, ہدایت کا راستہ بالکل آسان ہے لیکن پھر حاصل کرنے کی محنت اور کوشش کرے. دوسرا یہ کہ پیدائش کا راستہ آسان کر دیا ہے, حالانکہ جس جگہ سے پیدائش ہوتی ہے کتنی تنگ جگہ لیکن اتنا بڑا بچے کو آسانی سے ہم پیدا کر دیتے ہیں, یہ ہم نے تمام انتظامات کیے ہیں. ثم اماتہ فاکبرہ پھر موت دی اس کو پھر قبر بھی دی. موت یہ بھی اللہ کا انعام ہے, بڑی نعمت ہے. اگر نہ ہوتی تو بوڑھا بوڑھے ہو کر چار پہ کے اوپر ایڑیاں رگڑتے رہتے تو کیا حالت ہوتی. بوڑھوں کی کبھی دیکھی نا باپوں کی, کیسے گھر کے تمام افراد تنگ, وہ بھی بےچارہ تنگ اپنے آپ سے. اس لیے موت بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اکبارہ سے اس کو قبر بھی دی. اگر قبر نہ دیتے اسی طرح جیسا بھیڑ بکری مر جاتی ہے باہر گڑے قدر پھینک آتے ہیں تو کتے بلے کھاتے رہتے, اس طرح انسان کا بھی یہی حشر ہوتا. بدبو اور تعفن آتے تمام ناک پر کپڑا رکھ کر گزرتے گالیاں دیتے وہ فلاں چودھری مریا پیا, اب قبر کے اندر دفن کر دیا. اندر جو مرضی ہوتا رہے لیکن ظاہری لوگوں کو کے سامنے تو اس کی بری حالت نہیں ہے, تو کیسے محفوظ طریقہ کر دیا. اکبر اس کو قبر دی لیکن بد بخت جو جلانے کے کہتے ہیں نہیں ہم نے قبر میں نہیں ہم نے اس کو جلانا ہے. آخر میں تو جلنا ہی ہوگا لیکن خود دنیا میں بھی جلا دیتے ہیں. ثم اذا شاء انشرا پھر جب چاہا تو چاہے گا تو اس کو دوبارہ کھڑا کر لے گا, پھر جب دوبارہ چاہے گا جب دوبارہ پھر اس کو قبروں سے نکال لے گا. اللہ لما یسلم ہمارا ہرگز نہیں ابھی تک نہیں پورا کیا اس نے جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا. جن احکام کا حکم دیا تھا انسان نے اب تک پورے نہ کیے. پلی انظر الانسان الى طعامه اور دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف. الناس ببن الماء صبا بے شک بہا دیا ہم نے پانی کو بہا دینا. ثم شققنا الارض شقا پھر پھاڑ دیا زمین کو پھاڑ دینا. فانبتنا فیہا حبا اس اگایا اس میں سے دانے. وعنبا وقضبا اور انگور اور ترکاریاں. قضب ترو تازہ گھاس یا ترکاریاں. وزیتون ونخلا اور زیتون اور کھجوریں. وحدائق غلبا اور باغ گنے بہت زیادہ باغ جن کی شاخیں آپس کے اندر گھسی ہوتی ہیں ملی ہوتی ہیں. وفاقیتم و ابا پھل اور چارہ. ابا کہتے ہیں خشک گھاس کو اور قزبہ قزب کہتے ہیں جو تازہ گھاس ہو, تو قزب یا ترکاری کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی تر و تازہ ہی استعمال ہوتی ہے, اور جو تازہ گھاس ہوتی ہے اس کو بھی قزبہ کہتے ہیں. اور ابا جو ہے یہ خشک گھاس کو یہ طرح یہ جانوروں کو وغیرہ کے لیے گھاس جو ہے یہ کاٹ کر رکھ لی جاتی ہے خشک کرنے کے کر کے, تو جب گھاس وغیرہ باہر سے نہ ملے اس کو تو کھلائی جاتی ہے. ابا یہ اسم ہے نا مطلق جس طرح فاقیہ تن و ابا. متعلقم ولانعامکم فائدہ ہے تمہارے لیے بھی تمہارے چپایوں کے لیے, کچھ تم کھاتے ہو کچھ تمہارے چپائے کھاتے ہیں. تو انسان صرف یہ اپنے طعام کی طرف دیکھ لے کہ ایک طعام کہاں کہاں سے گزرتا ہے, کتنی محنت اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق انسان کا ایک طعام تیار کرنے کے لگی ہے. تو ایک مٹھی جو میرا زمین کی ذخیرہ زمین کی ایک مٹھی لے تو اس کے اندر 90,000 بیکٹیریا ہوتے ہیں. 90,000 ایک مٹھی کے اندر, ایک مٹھی مٹی کے لیے تو 90,000 بیکٹیریا. اور وہ دن رات بےچارے محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں زمین کو زرخیز بنانے کے لیے. اتنی محنت اپنے اتنے چھوٹے چھوٹے جانور جو ہے دن رات محنت کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ایک مربع میٹر کے اندر کتنے ہوں گے, کتنے اربوں اور خربوں ہوں گے جو دن رات محنت کرتے ہیں. پھر وہ محنت کر کے ایک یہ ایک ایک قسم کے جانور ہیں. اب اس کے بعد اور کتنی محنتیں ہیں کہ کیا کچھ ہوتی ہے, تو نکلتا ہے پھر پانی کے اندر قوتیں سورج کی شعائیں کیا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے, پھر کہاں سے چلتا کہاں سے ہوتا ہوتا گزرتا انسان کے تک پہنچتا ہے, کتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے, زمیندار سے نکلا پھر آگے چکی میں پیسا, اس کو بنایا, اس کو پکایا. اس نے کبھی غور تو کر, ایک کھانے کے ایک ٹائم کے کھانے پر غور کر تو تجھے پتا چلے کہ اس اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کیا کچھ کیسا کیسا تیار کیا ہے. متعلقکم ولانعامکم, فائدہ ہے تمہارے لیے بھی, تمہارے چپائیوں کے لیے بھی. فإذا جاءت الصاخة, جب وہ آ جائے گی کانوں کو پھاڑنے والی صاخة, اتنی سخت اور کرخت آواز کانوں کے پردوں کو پھاڑ دے, جب وہ سخت قسم کی کانوں کو بہرا کرنے والی آواز آئے گی, مراد قیامت. تو قیامت جو ہے سخت قسم کے زلزلے, سخت قسم کی آوازیں, سخت قسم کے دھماکے, پتہ نہیں کیا کچھ یہاں بنے گا. دو گاڑیوں کا یا دھماکہ ہو جائے, آپس میں ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو کیا تباہیاں مچتی ہیں, کیا کچھ کتنی آواز پیدا ہوتی ہے. اور کتنی کوئی اور تیز رفتار کہ موٹر وے پر آنے والی دو گاڑیوں کا کبھی آپ نے پڑا ہوا ایکسیڈنٹ ہوا, وہاں تو کیا تباہیاں ہوتی ہیں. پتہ نہیں کتنے کتنے وہ ایکڑ دور پر گاڑیاں جو الٹتی ہوئی چلی جاتی ہیں, وہاں پہ بچنے کی کسی کو امید نہیں ہوتی. تو دو طیارے آپس میں ٹکرا جائیں تو وہاں کیا کیا کیا وہاں کیا حالت بنتی ہے. تو جب یہ طیارے اور ٹکرا, یہ طیارے اتنے سیارے اور ستارے جو ٹکرائیں گے جو ہزارہ زمین سے ہزاروں گنا زیادہ بڑے ہیں, زیادہ رفتار والے ہیں, تو کیا کچھ کائنات کا نظام بنے گا, اور کتنی تباہیاں ہوگی, اور کیا انسانوں کی کیا کیفیت ہوگی. جب آئے گی کانوں کو پھاڑ دے بہرا کر دینے والی, یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے, وہ امہ و ابی, اپنی ماں اور باپ سے, وہ صاحبتہ و بنی, اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. لکل امرئ منہم یوم الدین شان یغنی, ہر انسان کے لیے ان میں سے ہر انسان کے لیے اس دن ایک کیفیت ہوگی جو اس کو کافی ہوگی, بس اس کو کسی کی نہیں ہوگی, بس اپنی ہوگی کہ میرا میں کیسے نہ کیسے بچ جوں. دور سے باپ آ رہا بیٹا دے کر راستہ تبدیل کر لے گا, حالانکہ باپ نے کچھ مانگا نہیں ہے, کوئی نیکی نہیں مانگی, لیکن پہلے راستہ بدلے گا کہ میرا باپ مجھے نیکی نہ مانگ لے. ماں آ رہی ہے بیٹی راستہ تبدیل کر لے گی, بھائی بھائی کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لے گا, آج مجھ سے کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کر لے. ہر انسان کے دن آپ ایسی کافیت ہوگی کہ اس کو دوسرے کے سوجے گی نہیں, بس اپنی حالت کے اندر ڈوبا ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرا, بعض چہرے اس دن روشن ہوں گے. ضاحکت مستبشرا, ہنسنے والے اور بڑے خوش ہوں گے, بڑے سرور میں ہوں گے. اور کچھ وجوہ یومئذ علیہا غبرا, کچھ چہرے اس دن ان کے اوپر گرد و غبار چھائی ہوگی, کالے بجنگ بنے ہوں گے. ترحقوا قطرا, چھائی ہوگی ان پر سیاہی, جو پریشانی کی وجہ سے چہرے پر سیاہی آ جاتی وہ چھائی ہوگی. اولائکہم الکافرۃ الفاجرا, یہی لوگ کافر اور فاجر ہیں جنہوں کے چہروں پر کالی سیاہی چھائی ہوئی ہے اور ان کے برے اعمال کا نتیجہ ان کے چہروں پر آیا ہوا ہے. ہاں جی انتیس آیات ہیں, کلمات 106 اور حروف 436 ہیں, سورت کا نمبر 81, نزول نمبر 7 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا الشمس کورت, جس وقت سورج لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انقدرت, جس وقت ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. واذا الجبال سجرت, جس وقت پہاڑ چلائے جائیں گے. واذا العشار عطلت, جس وقت 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بے کار چھوڑ دی جائے گی. واذا الوحوش حشرت, جس وقت وحشی جانوروں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. واذا البحار سجرت, جس وقت سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. واذا النفوس زوجت, جس وقت جانوں کو ملایا جائے گا, جسموں کے اندر اکٹھا کیا جائے گا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جس وقت زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, جس وقت صحیفے کھول کر رکھ دیے جائیں گے, یعنی نامہ اعمال کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے, وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, جس وقت آسمان اس کا کور اتار دیا جائے گا, وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, جس وقت جہنم بھڑکا دی جائے گی, وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جس وقت جنت بالکل قریب کر دی جائے گی, عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ, جان لے گی ہر جان جو اس نے حاضر کیا, جو اس نے کمایا یا جو اس نے آگے بھیجا. سورہ تکویر کے بارے میں ترمذی کے اندر روایت ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پسند کرے, قیامت کا پورا نقشہ اپنی آنکھوں کو سامنا لانا چاہے, وہ سورہ تکویر, سورہ انفطار, سورہ انشقاق اس کی تلاوت کر لے. یعنی جہنم کا ان کے اندر نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہول ناکیاں, کن کن مناظر سے انسان کو واسطہ پڑے گا. سورج بہت بڑا جو ایک سیارہ ہے, بڑی روشنی والا, زمین سے کئی ہزاروں گنا بڑا, لیکن اس کی حالت بھی یہ ہو جائے گی, اس کی تمام روشنی کو ختم کر دیا جائے گا, روشنی ختم ہو جائے گی لیکن تپش اسی طرح باقی ہوگی. یہی ہے کہ سورج ایک میل کے فاصلے پار ہو جائے گا, اور لوگ جب پسینے میں شرابور ہوں گے, یعنی حرارت اور شدت اس کی اسی طرح ہوگی. ستارے جو ہیں بے نور کر دیے جائیں گے, ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی, اور یہ تمام کا تمام نظام درہم برہم کر دیا جائے گا. پہاڑ, مضبوط قسم کے پہاڑ جو ہیں, یہ ہوا کے اندر اڑتے پھریں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ اُطِّلَتْ, عرب لوگوں کے ہاں اونٹ جو انتہائی قیمتی جانور ہے, قیمتی چیز ہے, اور بہت قیمتی ان کا سامان سمجھا جاتا ہے, اور خصوصاً وہ اونٹنی جو حاملہ ہو وہ تو ان کو بہت عزیز اور بہت مفید ان کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ایک تو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ بچہ دے گی اور آئندہ وہ قیمتی چیز بچہ بن جائے گا, پھر دوسرا دودھ کی امید ہوتی ہے. اس لیے یہ حاملہ اونٹنی خصوصاً جو 10 ماہ کی ہو, بچہ دینے کا بھی قریب بھی ہو جائے, یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. لیکن قیامت کی ہولناکیاں اور مناظر ایسے ہوں گے کہ قیمتی سے قیمتی سامان جو ہے وہ بھی انسان اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی, وہ بھی ایسے آوارہ کریں گی, وہ ان کو کوئی سنبھالنے والا پکڑنے والا نہ ہوگا. وحشی جانور جو انسانوں کو دیکھ کر نفرت کرتے ہوئے بھاگتے ہیں, انسان ایسے جانوروں سے دور بھاگتا ہے اور یہ جانور انسان سے بھاگتے ہیں, لیکن قیامت کا منظر اتنا سخت ہوگا کہ پھر یہ کسی کو تصور نہیں ہوگا کہ ہم نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے. اندر شیر پھرتے ہیں, وہی سانپ بھاگے پھرتے ہیں, وہی انہیں کے اندر انسان ہے, نہ سانپ انسان کو کاٹتا ہے, نہ شیر وہ داڑتا ہے, نہ کوئی, ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. کبھی سیلاب وغیرہ کا, جن علاقوں کے اندر سیلاب آیا ہو, وہاں اب بھی کبھی کبھی مناظر ایسے نظر آتے ہیں کہ وہاں کی لکڑیوں کا, سرکنڈوں کا گٹھا وہ تیرتا جا رہا ہے, ایک طرف انسان بیٹھا ہوا ہے, دوسری طرف سانپ بیٹھا ہوا ہے. سانپ انسان کو کچھ نہیں کہتا اور انسان سانپ کو کچھ نہیں کہتا, ہر ایک کو اپنی فکر ہوتی ہے جان کی. اب میری جان بچے, یہ اتنا جو موجے مارتا ہوا پانی ہے, اس کے اندر میں کیسے بچوں؟ اس وقت ایک دوسرے کی طرف یہ پرواہ نہیں ہوتی, اور ایسے مناظر ابھی بھی موقع پر آتے ہیں. تو یعنی یہ سخت مشکلات ہوں, سخت ہاؤ لاکیاں ہوں, اس وقت یہ کاٹنے کے, مارنے کے, قتل و ایک دوسرے کی مخالفت کے, یہ تمام جین ختم ہو جاتے ہیں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, جیسے سمندروں کو بڑکا دیا جائے گا, تمام کے تمام سمندروں کے پانی کو آگ لگا کر چند لمحات کے اندر ان کو جلا کر رکھ دیا جائے گا. تو یہ کوئی بعید, عقل سے بعید چیزیں نہیں ہیں کہ پانیوں کو آگ کیسے لگے گی. ویسے تو اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے, وہ تو جو ان کی عادت کے خلاف چیزیں ہیں, ان کو بھی کر سکتا ہے، آگ کا کام جلانا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا سکی، چھری کا کام کاٹنا ہے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹ سکی، تو اللہ تعالیٰ ان کی فطر کے خلاف بھی کام کر دیتا ہے۔ تو ویسے عقلی طور پر بھی جو آج انسان نے تحقیقات کر لی ہیں یہ کہ بعید چیز نہ رہے گی، کیونکہ پانی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، دو گیسوں کو اکٹھا کیا جائے تو پانی بن جاتا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ ہائیڈروجن یہ خود جلتی ہے، بلکہ دھماکے کے ساتھ اس کو معمولی سی آگ لگا دی ہے تو جس طرح یہ پٹرول کو یا گیس کو آگ لگتی ہے اسی طرح آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے، اور آکسیجن جو ہے یہ جلنے میں مدد دیتی ہے، چیز ایسا جل رہی ہو اس کو آکسیجن دی جائے تو تیزی سے جلنا شروع ہوتی ہے، جس طرح ہم چولہے کے اندر پھونک لگاتے ہیں تو کیسے آگ تیزی سے تیز ہو جاتی ہے، تو ہم نے اس کو آکسیجن کو دھکا دے کر اس کی طرف لگایا ہے جس کی وجہ سے وہ تیز جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ گویا کہ گیسوں کو جن دو گیسوں کو اکٹھا کر کے پانی بنا دیا گیا انہیں کو علیحدہ کر کے ان کو آگ لگا دی جائے گی اور تمام کے تمام سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ ویزن نفوس و زبجت، جس طرح جس وقت جانوں کو ملایا جائے گا، جانوں کو ملانے سے بعد روحوں کو ان کے جسموں کے اندر ملا دیا جائے گا، جو پہلے ختم ہو چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں ان تمام روحوں کو دوبارہ ان کے جسموں کے اندر ڈال کر بالکل اسی طرح صحیح سلام جیتے جاگتے انسان بنا دیا جائے گا۔ یا بعد میں یہ بھی مفہوم کی بیان کیا ہے، ویزن نفوس و زبجت، جس طرح نفسوں کو اکٹھا کیا جائے گا یعنی ہر جنس کے لوگوں کو ان کو اپنی ہم جنسوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، نیک لوگوں کو نیکوں کے ساتھ، بروں کو بروں کے ساتھ۔ ویزل موعودت و سوئلت، جب زندہ درگور کی ہوئی سے سوال کیا جائے گا، ایک رات جب معروف سیدھا ہے سالت، ویزل موعودت و سالت، تو اس کا معنی یہ ہے کہ زندہ درگور کی سوال کرے گی، وہ بچی سوال کرے گی کہ یا اللہ مجھے ان سے پوچھ کہ مجھے کس گناہ کی وجہ سے انہوں نے کیوں مجھے دفن کر دیا تھا، میرا کیا جرم تھا۔ تو دوسرا کہ اگر مجہول جو معروف قرات ہے کہ زندہ درگور کی ہوئی سے سوال کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ظلم کرنے والا باپ جس نے اپنے بچی کو زندہ درگور کر دیا، اتنا غضبناک ہوگا اس پر اور اتنا اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا کہ اللہ اسے پوچھے گا بھی نہیں اے ظالم تو نے یہ کیوں کیا تھا، اللہ اسے بات کلام کرنے تک کلام تک نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، بلکہ وہ مظلومہ بچی سے پوچھا جائے گا اس کے باپ کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے جس نے یہ ظلم کیا، ہاں بھی بچی تو بتلا تجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ اب بچی کیا بتلائے گی، وہ ساتھ یہی کہے گی یا اللہ میرا کوئی جرم نہیں تھا۔ اب اس کی کیا ذلت بنے گی کہ جو سامنے کھڑا باپ ہے اس کی بچی گواہیاں دے رہی کہ یا اللہ میرا کوئی جرم نہیں تھا، میں چند دنوں کی چھوٹی بچی تھی لیکن میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا گیا۔ تو یہ صرف بچی ہی سے نہیں ہے، مطلب کہ ایک پہلو بیان کیا گیا جو انسانوں پر ظلم کرتا ہے، ورنہ ہر ظالم سے ظالم اور مظلوم کا وہاں حساب ہوگا، مظلوم سے پوچھا جائے گا کہ یہ تجھ پر ظلم کیوں کیا گیا، قتل و غارت ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں بےچارے کو کہ کس جرم سے قتل کیا گیا، جا رہا ہے راستے کا پکڑ لیا، سامان بھی چھین لیا اور اس کو قتل بھی کر دیا، ایسے جاتے معمولی بات پر قتل کر دیا گیا، ایسے مظلوم و مقتولوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم کی بنا پر تمہیں یہ قتل کیا گیا تھا، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا تو میں تو مسافر آدمی تھا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس بنا پر مجھے گولی لگا دی گئی۔ تو یہ ہر مظلوم سے پوچھا جائے گا تو بھائی یہ ظلم کس بنا پر کیا گیا، بے ذنبن قتلت، کہ تو کس گناہ کی پیدائش تجھے قتل کر دیا گیا۔ ویسے صحف و نوشرت، صحیفے کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے، پوری زندگی کے حساب و کتاب ریکارڈ اس کے سامنے آ جائے گا، خود پڑھ، دوسرے کے پڑھنے کی پڑھ کر سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے جنت اذلفت، جب جنت بالکل قریب کر دی جائے گی، حالانکہ ویسے سما کشتت، جس وقت آسمان اس کا کور اتار دیا جائے گا، کشتت اوپر والا جس چمڑا جو کسی کا کھینچ کر اتار دینا، تو آسمان کا جو سخت جس کی وجہ سے اس کی سختی ہے یہ اس کو سخت اوپر کور اتار دیا جائے گا، اندر سے نرم نرم سا نازک سا رہ جائے گا، جس طرح کا ٹائر اوپر سے اتار دیا جائے جو سخت ہوتا ہے، اندر سے ٹیوب بالکل نرم سی ہو جائے، نرم سی ہوتی ہے، تو اسی طرح آسمان کا سخت کور اتار دیا جائے گا، اندر سے نرم نرم سا ڈھیلے ڈھیلا سا رہ جائے گا، جس طرح کا سورہ رحمان کے اندر بیان کیا، یہ ایسے ہو جائے گا جیسے کچا چمڑا ہوتا ہے، کچے چمڑے کی طرح یہ ڈھیلا ڈھیلا سا ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جیسے جہنم کو بڑھکا دیا جائے گا، پہلے بھی جہنم بڑھک رہی ہے، پہلے بھی ہزاروں سالوں سے وہ جلائی ہوئی ہے، لیکن اس دن اور زیادہ اس کی آگ حرارت میں اس کی تیز سختی اور اس کے اندر تیزی کر دی جائے گی اور سخت کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّتُ أُزْلِفَتْ، میدان معاشر بہت وسیع و عریض ہوگا، لیکن جنت متقین کے بالکل قریب، بس معمولی چھلانگ لگا کے جنت میں پہنچ جائیں گے، بالکل ان کے قریب ہوگی۔ عالمت نفس ما احضرت، جان لے گی ہر جان جو اس نے آگے بھیجا، جو کچھ اس نے کام کیے ہیں، وہ اچھے کیے برے کیے، ہر جان جان لے گی۔ فلا اقسم بالخنس، میں قسم اٹھاتا ہوں خنس، ستاروں کی، چلنے والے ستاروں کی۔ خنس یہ اصل میں جو ستارے ہیں جن کی حرکتیں گردشیں جو سیدھی حرکت چلتے ہیں، یعنی اپنے خاص مدار میں چلتے ہیں، کچھ ستارے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ آگے سفر طے کرنے کے بعد وہ الٹا چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ ہیں وہ اپنی سیدھی حرکات میں رہتے ہیں۔ اقسم بلو، فلا اقسم بالخنس، میں قسم اٹھاتا ہوں چلنے والے ستاروں کی، ستاروں کا جواری جو کہ چلنے والے ہیں، الکنس جو کہ چھپ جانے والے، کچھ عرصہ چلتے ہیں پھر وہ دوبارہ چھپ جاتے ہیں۔ جی اللہ، یہ تو بات کتنی بار ہوگی کہ فلا کے اندر اس کو لا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اسی طرح بھی رکھیں، تو زیادہ کا معنی اس وقت نہیں کریں گے، اگر اصلی ہو تو اس کا معنی جو پیچھے والی کلام جو ہے دوسرے مخالفین کا جو ذہن تھا اس کو ختم کرنے کے لیے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں بالخنس، ستاروں کی، الجوار الکنس، جو چلنے والے ہیں اور چھپ جانے والے۔ کنس یہ اصل میں یہ ہرن کی کچھار، جہاں وہ چھپ جاتا بھا کر، اس کو کہتے ہیں، تو یعنی جہاں ستارے جا کر چھپتے ہیں، غروب ہوتے ہیں۔ تو یہ ستارے، پانچ ستارے جو ہیں، ان کے بارے میں یہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد پھر الٹی رفتار تھوڑا سا چلنا شروع ہوتے ہیں، جو زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد، ان پانچ کی جو گردش جو ہے، یہ اپنے مدار میں چلنے کے بعد کچھ دیر وہاں اپنی اصل جگہ پر ٹھہرنے کے بعد، اپنی منزل میں ٹھہرنے کے بعد، پھر الٹا تھوڑا سا چلتے ہیں، چلنے کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، تو یعنی ان کی حرکتیں اس طرح ہوتی ہیں۔ اس کے زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد، اور ان کے علاوہ جو باقی ہیں، ان کی بیک، ان کی حرکتیں نہیں ہوتی، ان کی سیدھی آگے اپنے مدار کے اندر آگے کی طرف ہی ہوتی ہے، اور اس سے وہی پانچ ستارے مراد ہیں۔ ممکن ان کے علاوہ باقی بھی ہوں جن کے یہ انداز ہوں۔ واللیل اذا اسعس، اور قسم رات کی، جب وہ اس کا اندھیرا چھا جائے، وصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے، یعنی اس کے پوک پھوٹے ہو، ظاہر ہو، جیسے ابھی صبح نکل رہی ہے اس وقت کی، صبح کی اذا تنفس، جب وہ ظاہر ہو، نمودار ہو، انہ لقول رسول کریم، بے شک شان یہ، بے شک یہ قرآن البتہ بات ہے ایک معزز قاصد کی، معزز قاصد کی زبان سے یہ بیان کی ہوئی کلام ہے، مراد سے جبریل علیہ السلام۔ تو یہ کوئی، جس طرح کے مکہ والوں تم بےحدہ الزامات لگاتے ہو، تو کوئی اس کو کاہن آ کر، کوئی اس کو شیطان آ کر، کوئی جن بھوت آ کر اس کو یہ سکھلا جاتا ہے اور یہ ہمیں سنا دیتا ہے، نہ یہ کسی، نہ کسی دیوانے کی، نہ کسی اجمی کی سکھلائے ہوئے، نہ کسی اور کسی کے غلام کے سکھلائے ہوئے الفاظ ہیں، نہ کسی اور جن کے یا کسی شیطان کے یہ کلمات نہیں ہے، یہ تو بڑے معزز اللہ کا قاصد معزز ہے، یہ اس کے زبان سے ادا کیے ہوتے ہیں، اس کے اپنے ذاتی تو نہیں، وہ آگے جو بھیجنے والا اس کے ہوتے ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو کہ بڑی قوت والا ہے اور عرش والے کے ہاں، مکین بڑے مقام والا، مرتبے والا ہے، مکین ذی مکانہ، عرش والے کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اس کی عزت اور مقام ہے۔ متعین سمامین، اطاعت کی جاتی ہے وہاں، اور امانت دار بھی ہے وہاں، تمام فرشتوں کا وہ سردار ہے، بڑا ہے، اس کے تمام فرشتے اس کا حکم مانتے ہیں۔ اتنی ذات، قوت اور طاقت والا فرشتہ لے کر آتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کسی لفظ کی کمی بیشی بھی ہو جائے۔ وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی کو دیوانہ نہیں، ولقد رآہ بالافق المبین، البتہ تحقیق اس تمہارے ساتھی نے دیکھا ہے اس رسول کریم کو، بالافق المبین، دور کے واضح کنارے میں، اس کے مبین کے اندر انہوں نے اس کو دیکھا، یعنی جبریل علیہ السلام کو آپ نے اس کی اصلی شکل و صورت میں افق مبین کے اندر وہ دور کا کنارہ جو ہے وہاں بالکل واضح طور پر دیکھا۔ یہ نہیں کہ کوئی شکوک و شبہات ہوں، یہ ایسے کہ بادل سا ہوا ہو تو شک ایسے ہو تھا، وہ بادلوں کی شکل و کیفیت ایسی انہوں نے سمجھ لیا ہو کہ جیسے کوئی چیز بیٹھی ہے، نہ حقیقتاً ان کو دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، نہیں وہ غیب پر کہ بخل کرنے والے۔ اور یہ تمہارا ساتھی مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب پر بخل کرنے والے نہیں ہیں، یعنی جو ہم وحی پر نازل کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی یہ نہیں کہ کوئی حصہ چھپا لیں، بلکہ جو کچھ بیان کیا جاتا من وان آگے تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور جو کہ شیطان مردود کی بات نہیں ہے، اس کی کلام نہیں ہے۔ فأین تذهبون، تم کہاں جا رہے ہو، تمہاری بگڑ کیا بنی ہے، کس طرف تم جا رہے ہو۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ذکر ہے، نصیحت جہان والوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو چاہے تم میں سے یہ کہ استقامت اختیار کر لے، جو استقامت اختیار کرنا چاہتا اس کے لیے بالکل یہ نصیحت اور خیر خی ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، نہیں تم چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے، جو جہان والوں کا رب ہے، تمہاری چاہتوں کے مطابق کام سر انجام نہیں پاتے، ہاں تمہاری چاہتیں اللہ اس کو تکمیل تک پہنچائے یا نہ پہنچائے، ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ سورۃ الانفطار، یہ بھی پہلی آیت کے اندر السماء انفطرت، اسی سے اس کا مصدری مصدر نکال کر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ کلمات اس کی 80 ہیں اور حروف اس کے اندر 324 ہیں، اور سورت نزول نمبر اس کا 82، سورت کا نمبر بھی 82 اور نزول نمبر بھی اس کا 82 ہے۔ اس کے اندر بھی اسی طرح قیامت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے، جیسے پیچھے بتلایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ نے فرمایا کہ جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے آنکھوں کے سامنے پورا اس کا نقشہ آ جائے، تو ان سورتوں کی تلاوت کیا کرے۔ کلمات 80 ہیں اور حروف 324۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السماء انفطرت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، وإذا الكواكب انتثرت، جس وقت ستارے جڑ جائیں گے، وإذا البحار فجرت، جس وقت سمندر بڑھکا دیے جائیں گے۔ فجرت کا لفظی بنا تھا چیرنا، پھاڑ دینا، پھاڑ دیے جائیں گے، وہی کہ پانی ان کا الگ الگ کر دیا جائے گا، تو خشکیوں پر بھی اس کا پانی پھیل جائے گا اور اس کا اثر جو ہے تمام جگہ پھیلتا جائے گا۔ وإذا القبور بعثرت، جس وقت قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا تاکہ اس میں سے جو اس کے اندر مردے ہیں تمام کے تمام نکل کھڑے ہوں۔ عالمت نفس ما قدمت و اخرت، جان لے گی ہر جان جو اس نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، جو اس نے اچھے اعمال کر کے آگے بھیجے ہیں یا برے اعمال آگے بھیجے، وہ بھی سامنے آ جائیں گے، جو پیچھے اپنے اعمال نقوش چھوڑ گیا وہ بھی۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو تیرے عزت والے رب کے بارے میں، تجھے رب پر کتنی بے اعتمادی ہوگی ہے، کیوں نہیں اس کا شکریہ ادا کرتا، کیوں نہیں اس کے در پر تم حاضریاں دیتا، اس کے بارے میں اتنا تو مایوس ہو چکا، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، تو تیری حاجتیں سنتا نہیں ہے، پوری کر نہیں سکتا، یہ کرتا نہیں ہے، کیوں مایوس ہو گیا، اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے اپنی عزت والے رب کے بارے میں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات جس نے پیدا کیا تجھے بس درست کیا، فعدلت تو مناسب اور برابر کر دیا، جیسے بہتر تدبیر لیے حالت ہی وہی بنائی، فعدلت تمام تمام آزاد جو برابر بنائے، دونوں آنکھیں برابر بنائی، دونوں ہاتھ برابر، دونوں پاؤں برابر، بالکل مساوات اس کے اندر کر دی۔ فی ای صورت ما شاء رتبک، جس صورت میں چاہا اس نے ترتیب کا دے دیا، جوڑ دیا، نہ اس میں ماں کا دخل، نہ باپ کا، نہ کسی ڈاکٹر حکیم کا، جو اس نے چاہا اسی شکل میں، اس کے چہرے کے چہرہ گلائی میں رکھنا ہے، لمبائی میں رکھنا ہے، رنگ ہلکا رکھنا ہے، گہرا رکھنا ہے، کیسے اس کے نقش جو وہ ترچھے بنائے جائیں یا پھدے سے موٹے موٹے بنا دیجئے، اس کی مرضی جس طرح اس نے چاہا بنایا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، تمہارے دھوکے میں پڑنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی، شعور نہیں ہے، تمہارے پاس کی معقول وجہ نہیں ہے انکار کی، کلا ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، اصل میں وجہ یہ ہے کہ تم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے ہو، یہ اصل میں وہ قیامت کا نقشہ، قیامت کا منظر وہی ہوتا ہے کہ ایمان پر نیکی کی طرف لانے والا، وہی ذہن میں نہیں ہے کیا رسول کی بات مانو گے، کیا قرآن کی تصدیق کرو گے، پھر کیا اللہ کو مانو گے، تو جس کو قیامت کا جو منکر ہے، قیامت کا اس کو ایمان یقین نہیں ہے، وہ بس کچھ کسی نیکی کی طرف نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں، کرامًا کاتبین، جو کہ کرام عزت والے لکھنے والے ہیں، بڑے معزز فرشتے اپنے طرف سے کچھ نہیں کرتے اور جو کچھ تم کرتے اس کو لکھنے والے ہیں، یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جانتے جو تم کرتے ہو، عملاً کر لو، زبان سے کہہ لو، وہ بھی جو دل کے اندر بات ہوتی ہے، کس نظریے سے، کس سوچ سے، کس ریاکاری دکھلاوے کے لیے یا خلوص کے لیے کرتے، اس کا بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے، اتنی ہم نے ان کو تیز حس دی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ وہ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، فاجر لوگ وہ جہنم میں جائیں گے، یصلونها یوم الدین، داخل ہوں گے اس میں قیامت کے دن، جہنم اور جنت کے اندر دخول ہے یہ قیامت کے بعد، حساب و کتاب کے بعد ہوگا، تو پہلے جو برزخ کا عالم ہے اس کے اندر جہنم جنت یا جہنم میں دخول تو نہیں، البتہ اس کی طرف سے نیک ہے تو جنت کی طرف سے آسائش اور آرام اور سکون، اگر برا ہے تو جہنم کی طرف سے تکلیفیں اور طرح طرح کی مصیبتیں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جنت اور جہنم میں دخول ہے یہ قیامت کے بعد، حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ یصلونها یوم الدین، داخل ہوں گے اس کے اندر قیامت کے دن، بدلے کے دن، وما هم عنها بغائبین، اور نہیں وہ اس سے غائب ہونے والے، یہ نہیں کہ کہیں چھپ جائیں، بھاگ جائیں، اللہ تعالیٰ تلاش کرتا پھرے، ہاں بھی فلاں فلاں مجرم کہاں گیا، اس کو تو آج جہنم میں پھینکنا تھا، اور یہ کہیں چھپ جائے، نہ اللہ، وہاں کوئی اس جہنم سے غائب نہیں ہو سکے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، تجھے کیا معلوم وہ بدلے والا دن کیا ہے، کتنا ہولناک ہوا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر دوبارہ میں ہم تکرار سے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم اس کی سختیاں اور اس کی ہولناکیاں کیا ہیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن نہیں مالک ہوگی کوئی جان کسی جان کی کسی شے کے بھی، نکرہ تمام، کوئی جان بھی کسی جان کی بھی کسی شے کے بھی اختیار اور مالک نہ بنے گی۔ والامر یومئذ للہ، اور معاملہ اس دن تمام کو تمام اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سورۃ التطفیف، یہ بھی پہلی آیت میں، ویل للمطففین، اسی سے اس کا نام اخذ کیا گیا، مکی ہے اور اس کی 36 آیات ہیں، کلمات 172 اور حروف 758، کلمات 172 حروف 758، اور سورت کا نمبر 83 اور نزول نمبر 86 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ویل تباہی اور بربادی ہے، یا جہنم کی وادی ویل ہے، واسے متففین کے لیے، کمی بیشی کرنے والوں کے لیے، تطفیف تھوڑی سی کمی کر دینا، زیادہ نا، معمولی سی، ایک کلو کے پیچھے کہ آدھی چھٹانک، اس سے بھی کم کمی بیشی کر دینا۔ ویل تباہی اور بربادی کمی بیشی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ متففین، وہ لوگ جب وہ کیل لیتے ہیں لوگوں سے، علی الناس، علی بمعنی من، جب کیل کرتے ہیں لوگوں سے کیل کر کے لیتے ہیں، یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں، واذا قالوہم، جب کیل کر کے ان کو دیتے ہیں، واذا قالوا لہم، جب کیل کر کے ان کو دیتے ہیں، او وزنوہم، یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، تو اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی مل جائے، لیکن جب ان کو دیتے ہیں پھر ان کے اندر کمی کرتے ہیں، جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں تو ڈنڈی مارنے کے اندر دونوں ہی مفہوم آتے ہیں، کہ لینا ہو تو زیادہ جھکتا ہوا لے لیا، دینا ہو تو اٹھتا ہوا دے دیا. اسی طرح لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے اور ہیں، چیز لینی ہو تو بانٹ اور رکھے ہوئے ہیں جن کے اندر وزن اور بنایا ہوا ہے، اگر دینا ہو اس میں سے وہ کرید کرید کر نکالا ہوا. تو یہ بات جس طرح ابو جحینا یہ قبیلہ تھا ان کے یہ انداز تھے کہ دو انہوں نے ماپ کے رکھے برتن رکھے ہوئے تھے، ایک دینے کے اور لینے کے، اور جو لوگوں سے جب لینی ہے چیز تو دوسرے برتن اور ہیں ان کے جن کے زیادہ چیز آئی، جب دینی ہے تو ان کو اوپر سے کوٹ کوٹ کا ٹیڑھے میڈے کیا ہوا ہے تاکہ جب دینی ہو تو چیز کم جائے، کم دی جائے. وَإِذَا قَالُوا، تمام جو مرضی کرے وہ آنکھوں کے سامنے کہیں یا ایسا کوئی طریقہ استعمال کریں کہ سادہ لوگوں کو وہ کانٹے یا جدید قسم کے جو ترازو ہیں وہ چلانے آتے نہیں ہے، بانٹوں کا حساب نہیں ہے جٹ ذمہ داروں کو، یا اور ایک بڑی ہیرا پھیریاں وہ جو یہ چھوٹے پیمانوں والے ہوتے نا، چھوٹے چھوٹے بانٹ والے، ان کے وہ اوپر جو سکیل ہوتا ہے ان کے بڑے داؤ ہوتے ہیں، اوپر پرانا سا کپڑا رکھ دیں گے، ایسے صفائی سوئی کریں گے جو مارک نا اس کے اوپر رکھ دیں گے، اور اس کا وزن زیادہ سے زیادہ تولا ہو، ڈیڑھ تولا ہو کپڑے کا، لیکن جب وہ وزن کے اندر جاتا ہے اتنی اتنی بٹی جو ہوتی ہے وہ دو دو تین تین چار مانمت کی ہو سکتی ہے، تو اتنا چند تولے کا کپڑا جو ہے اس کے اندر پانچ دس پندرہ کلو چیز چلی جاتی ہے، پر ان کے یہ بڑے طریقے ہوتے ہیں. اور اسی طرح نیچے کوئی دھاگے وغیرہ پھنسا دینا، اور یہ روئی کا یہ کپاس وغیرہ لیتے ہیں کوئی ایک چھٹی چھٹی لے کر اس کو ایسے پھنسا دیتے ہیں، تو دیکھنے والا کہتا ہے ویسے یہاں آگ ہی ہوگی کیونکہ کاروبار بھی ہو گیا، لیکن اتنا نہیں پتا کہ معمولی کے ساتھ انہوں نے کتنا وزن زیادہ لے لیا، یا ایک دو دانے جو ہیں اس کا پھنسا دیے، اگر کہ پوچھے کہ ایسے گر گئے ہوں گے یار، ہاں نکالو نکالو، نہیں پتا چلا، چلو کام چلتا رہا. تو مطلب کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے، دیتے وقت کم دینا، لیتے وقت زیادہ لینا، یہ تمام متففین ہی ہیں. وَإِذَا قَالُوا لَهُمْ لَامْ يَا مُقَدَّرَ، جب قیل کرتے ہیں ان کے لیے یعنی ان کو کر کے دیتے ہیں، اور اسی طرح او وَضَعُوا لَهُمْ، یا وزن کرتے ہیں ان کے لیے، تو یہ اس لیے الگ پڑا کہ بات سمجھ لیتے کہ اب وزنوم یہ ایک سیگا مل کر ایک سیگا بنتا ہے، حالانکہ واؤ جائے اطس کے لیے ہے، واضح نوں یہ سیگا بنے گا جہاں مذکر گائے گا، اور ہم ضمیر یہ مفعول کی الگ ہے، یا وزن کرتے ہیں ان کے لیے تو یخ سے اس میں کمی کر دیتے ہیں. اللہ یہ دن کا مبعوثون، کیا نہیں یقینوں کو ان لوگوں کو یقین نہیں کہ بے شک اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے قیامت کے دن ایک چیز کا حساب ہوگا. ہاں جی ابو جو ہے نا عرب کا قبیلہ، ہاں جی وہ بھی کرتے تھے، تو یہ اتنی کہ وہی کرتے تھے، یعنی ان کے بھی اندر تھا، باقی بھی آج نہیں کرتے، آج بھی تو کر رہے ہیں نا، تو یہ ہر دور کے اندر رہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ دن کھڑے ہوں گے لوگ اپنے رب العالمین کے سامنے، اللہ ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، وہ بات نہیں جو تم نے سوچی ہوئی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کتاب فجار کی، فاجر لوگوں کے دفتر اور نامہ اعمال وہ سجین میں ہوں گے. وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ دفتر لکھا ہوا، کتاب مکتوب کے معنی میں، وہ تو ایک دفتر لکھا ہوا، مطلب کہ سجین جہاں برے لوگوں کے تمام کے تمام نامہ اعمال جب شاہ کیے جاتے ہیں، جمع کیے جاتے ہیں، اور بعد نے کہا کہ برے لوگوں کی روحوں کو بھی وہاں قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ سات زمینوں کے نیچے بعض علماء نے کہا کہ وہ یہ جگہ ہے، اور اس کے مقابلے میں آگے الیین آ رہا ہے، یا نیک لوگوں کے نامہ اعمال بھی اور نیک لوگوں کی روحیں جو ہے وہ وہاں بڑی آسائش اور سہولت کے ساتھ رکھی جاتی ہیں، اور یہ ساتوں آسمانوں پر کے اوپر یہ جگہ ہے، سات زمینوں کے نیچے، یہ بعض علماء کا قول ہے کہ اس کے بارے میں مرفوع روایت نہیں ہے. ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، جو تکذیب کرتے ہیں قیامت کے دن کی، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، نہیں تکذیب کرتے اس کی مگر ہر حد سے بڑھنے والا گناہگار، اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين، جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیات تو کہتا یہ تو داستانیں ہیں پہلے لوگوں کی، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کبھی فلاں قوم کا واقعہ کبھی فلاں قوم کا واقعہ، کلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ چکا ہے ان کے دلوں پر، بلکہ زنگ چڑھا دیا ان کو دلوں پر، ما كانوا يكسبون اس چیز میں جو وہ کماتے تھے، ما كانوا يكسبون یہ فاعل بن جائے گا رانا کا، اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے برے اعمال نے بری کمائیوں نے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا دیے ہیں، جس کی وجہ سے اچھی چیز اچھی محسوس نہیں ہوتی، بری بری محسوس نہیں ہوتی، یہ اسی وقت اچھائی کا نیکی کا پتہ اسی وقت چلتا ہے اگر دل صاف ہو، دل کا ریڈار صاف ہو، انسان گناہ کرے گا فوراً کھٹکے گا، او یہ گناہ ہے، نیکی دور ہے پہلے اس کی طرف کھینچا جاتا ہے، لیکن جب دل سیاہ ہو چکا ہے، بالکل کالا سیاہ ہو گیا، نیکی کرے گا تو لذت نہیں، گناہ کرے گا تو پریشانی نہیں، اللہ انہم ربهم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے اس دن پردے میں رکھے جائیں گے، محجوبون روکے ہوئے ہوں گے پردے سے، پردے میں کیے ہوں گے، مومن جب اپنے رب کی زیارتیں کریں گے اپنے رب سے ملاقاتیں کریں گے، لیکن یہ ایسے مجرم وہ اللہ تعالیٰ سے پردے میں کر دی جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام تک نہیں کرے گا، ثم انہم لفاعل الجحیم، پھر بے شک جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کی تم تکذیب کرتے تھے، پتا چلا یہ ہے جہنم، الا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں بات ایسے نہیں، سوچ اور فکر وہ نہیں کہ تم سوچتے ہو کہ بس مرنے کے بعد تمام ختم ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، بے شک کتاب نیکو نیک لوگ جائیں ان کا نام اعمال علیین میں ہوگا، وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا معلوم کہ علیون کیا چیز ہے، کتاب مرقوم، اس کے اندر بھی نام اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، لکھے ہوئے نام اعمال وہاں ریکارڈ ہوں گے، وہاں جمع ہوں گے، یشہدہ المقربون، اس کی نگاہ داشت کرتے ہیں مقرب فرشتے، بڑے مقرب فرشتے جب وہی وہاں جاتے ہیں وہی ان کی حفاظت کرتے ہیں، کیا مجال کو اس کے اندر کوئی غلط آدمی کا ریکارڈ یا غلط روح وہاں جا سکے، یا حاضر ہوتے ہیں اس کو مقرب، یا تو مقرب فرشتوں کے وہاں آمد و رفت ہے، تو عامی چیزوں کا وہاں آمد و رفت نہیں ہوگی، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں کے اوپر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، دیکھے گا تو ان کے چہروں پر ترو تازگی نعمتوں کی ترو تازگی ان کے چہروں سے معلوم ہو رہی ہوگی، یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے وہ شراب جو کہ مہر لگی ہوئی، مختوم مہر لگا کر جو سیل بند کر دی گئی ہو، ختام ہو مس، اور مہر جو اس کی ان کی ہوگی وہ بھی کستوری کی ہوگی، رشیق مختوم کہتے ہیں جس طرح یہ آپ کمپنی کی ادویات یا چیزیں دیکھتے ہیں کہ سیل بند ہوتی ہیں، اس میں کوئی چیز نہ نکالی جا سکتی ہے نہ داخل کی جا سکتی ہے، الا یہ کہ اس کی سیل کو توڑا جائے، تو یہ اس لیے سیل بند ہوتی ہے کہ تاکہ کسی قسم کا اس کے اندر ملاوٹ وغیرہ نہ ہو سکے، تو اسی طرح جنت کی جو شراب ہوگی وہ پیکنگ کا بالکل سیل بند ہوگی، اور سیل بند کا یہ نہیں کہ اوپر کی موم لگا ہوا ہوگا یا لاکھ لگی ہوگی یا کار کا وغیرہ ٹھونسا ہوگا، بلکہ کستوری کے ساتھ اس کی سیل بند کی ہوگی، مطلب بتلانے کا مقصد یہ کہ انتہائی خالص پیور قسم کی اعلیٰ قسم کی شراب ہوگی، تو یہ دنیا کے لحاظ سے تصور دیا جس طرح آپ کو کسی بیرونی دور دراز کسی ملک سے چیز منگائی جائے، بڑی سیل بند ہوتی تھا، آپ کو بالکل یقین ہوتا کہ 100% کی یہ بالکل خالص ہے اور صحیح چیز آئی ہے، اسی طرح جنت کے اندر جو دی جائے گی وہ اسپیشل اسی طرح سیل بند ہوگی اور کستوریوں کی اوپر مرے ہوں گی، فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، بس ان چیزوں کے اندر سبقت کریں سبقت کرنے والے، اگر کہ مقابلہ بازی ہے تو ان چیزوں کو حاصل کرنے میں کرنی چاہیے، دنیا کی روپے پیسے میں نہ، وہ مزاج ہو من تسنیم، اور ان کے اندر امیزش ہوگی تسنیم کی، تسنیم جو ہے انتہائی بہترین قسم کا، جو تسنیم کے لفظ میں مطلب بلندی سے گرنے والا، یعنی اعلیٰ جنت سے جو آنے والا چشمہ ہے، جنت سے سب سے اعلیٰ قسم کے جنت سے وہ چشمہ پھوٹ کر نیچے جو بہ رہا ہے اس کی ملاوٹ ہوگی اس میں, عین یشرب بہا المقربون, بلکہ وہ تو پورا کا پورا چشمہ ہوگا, پیئیں گے اس میں سے مقربون, اللہ کے مقرب بندے اس میں سے پیئیں گے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے تھے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان سے ہنسی مذاق کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, جب گزرتے ان کے پاس تو آنکھوں سے اشارے کرتے, گزرتے تو استہزاء کرتے ہوئے دوسرے کے آنکھوں میں اشارے کرتے, کبھی اس کی داڑھی پر اٹھائے, کبھی اس کی اونچی شلوار پر اٹھائے, کبھی کسی اور چیز پر, تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے ہوئے مزاق کرتے ہوئے جاتے. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ, جب لوٹتے اپنے گھر کے طرف لوٹتے بڑے خوش گپیاں لگاتے ہوئے, فاقہین مطلب باتیں بناتے ہوئے یا دل لگی کرتے ہوئے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے یہ تو لوگ ہیں جو گمراہ, ان کو کیا پتا دنیا کا, بس ایسی یہ تو مسیطر لوگ ہیں, یہ گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, ان کو کوئی دنیا داری کا پتہ نہیں ہے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ, اور نہیں ہم نے بھیجا ان کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر, تم کے ذمہ دار ہو ان کے, یہ ہم نے تمہیں بنایا کہ تم ان کی زندگیوں کا پورا اندازہ لگاؤ, یہ گھر میں کیسی نجی زندگی ان کی کیسی ہے اور ان کی معاشرتی زندگی کیسی ہے, تم اپنے گھر اپنے گھر, تم ان کو کیا لگتے ہو کہ یہ ان کو کوئی عقل و شعور نہیں ہے, یہ بس گمراہ لوگ ہیں, یہ بھٹکے ہوئے ہیں, تم اپنا سیدھا رکھو, تمہیں ان کے بارے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھیجا ہم نے ان کو ان پر نگہ بان بنا کر, بل یوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون, بس آج کے دن یعنی قیامت والے دن کی مومن لوگ کافروں سے وہ ہنسی مذاق کریں گے, جس طرح یہ دنیا کے اندر مومنوں سے مذاق کرتے تھے, آج مومن جو ہے جب ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا, فرشتے ان کو مار مار کر ٹھڈے ماریں گے, کبھی چابک ماریں گے اور گھسیٹیں گے جہنم میں, پھر یہ بھی مذاق کریں گے. ینظرون, تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے, یا اب دیکھو وہ چودھری صاحب کی کیا گھات بنتی ہے, پھر وہاں بیٹھے کہیں گے الصب الکفار ما کانوا یفعلون, کیا پورا پورا بدلہ دے دیا گیا کافروں کو جو وہ عمل کرتے تھے. ہاں بھی اب بتلا بھی صاحب جی, کیا مل گیا بدلہ یا نہیں, یا کچھ اور بھی چاہیے, مذاق کریں گے جیسے تم دنیا میں ہم سے کرتے تھے, آج ہمارا وقت مذاق کرنے کا. الصب الکفار, ثواب بدلہ, کیا بدلہ دیا گیا کافروں کو, ما کانوا یفعلون, جو وہ عمل کرتے تھے, کیا؟ چلو ایک تو پڑھ لینا, کیونکہ ان شکاک جو پہلے بتلایا نا حدیث میں کہ یہ تین صورتیں وہ تو مکمل ہوں. سورۃ الانشقاق, اس میں بھی پہلی ایت میں لفظ انشقاق استعمال ہوا ہے, اسی کا مصدری نام سے اس کا نام رکھا گیا, مکی ہے اور صرف 25 اس کی آیات ہیں اور ایک ہی رکوع ہے, کلمات 108 اور حروف جو ہیں وہ 848 اور نزول نمبر اس کا 83 اور سورت کا نمبر 84. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السماء انشقت, جس وقت آسمان پھٹ جائے گا, وعزنت لربها وحقت, اور کان لگائے ہوئے اپنے رب کے حکم کی طرف, اور اس کو یہ حق بھی ہے, یہ کان لگایا ہوا کہ کب اللہ کا حکم آئے اور میں فوراً ریزے ریزے ہو جاؤں, کان لگائے ہوئے یہ آسمان اپنے رب کی طرف یعنی رب کے حکم کی طرف, وحقت, اور اس کو یہ حق بھی ہے کہ ایسے کرے, جو اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا پابند ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, جس وقت زمین کو پھیلا دیا جائے گا, وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور نکال پھینکے گی جو بھی اس کے اندر ہے, اور یہ بالکل خالی ہو جائے گی, جو زمین کے خزانے ہیں سونے چاندی تمام باہر نکال کر پھینک دے گی, جس کے لیے انسان مرتا پھرتا تھا, ہیریاں پھیریاں چوری ڈکیٹیاں کرتا تھا, یہ پڑا لے لے اس کو, پھر کوئی اس کو نہیں دیکھے گا. وہ القت, اور نکال پھینکے گی جو بھی اس کے اندر, متخلق بالکل خالی ہو جائے گی. وہ آزنت رب بھی ہے وہ حقت, اور یہ کان لگائے ہوئے اپنے رب کے حکم کی طرف, اور یہ اس کا حق بھی ہے کہ اللہ کے حکم کی منتظر رہے, جب اللہ کا حکم ہو تو فوراً تمام انسان جو اس کے اندر مردے ہیں, جو اس کے اندر گئے ہیں سونے چاندی جو چیزیں, تمام کو باہر نکال پھینکے. یہ جزا جواب قسم محذوف, لتبعثن یوم القیامہ, یہ قسم تھی اور قسم کا جواب قسم جو محذوف، یا اضاء جو ہے یہ شرط کے معنی میں تھا تو اجزاء محذوف، یا تو با سننا یوم القیامہ قیامت کے دن تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، یا ایو الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو کوشش کرنے والا ہے، قصب کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف کوشش کرنا، پس تو اس کو جا ملے گا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادح کا معنی قصب کرتے ہیں، کہ تو کمائی کرنے والا، کماتا محنت کوشش کرتا کرتا اپنے رب کو جا ملے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی رجوع کیا راج ان کا، اے انسان تو رجوع کرنے والا، لوٹنے والا اپنے رب کی طرف لوٹنا، بس اس کو تو جا ہی ملے گا، ایک دن تو نے اسے ملاقات ضرور کرنی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب اس کے دربار میں پہنچ جائیں گے تو دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک جن کو نامہ مال سیدھے ہاتھ میں، دوسروں کو الٹے ہاتھ میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، لیکن وہ آدمی جس کو دیا گیا اسے نامہ مال دائیں ہاتھ میں، سیدھا ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان قریب ہی اس کا حساب ہوگا، حساب بہت آسان، پتا چل جائے گا یہ کامیاب آدمی ہے، آگے والے حساب کے بعد والے جو مراحل ہیں، پل صراط ہے، باقی بالکل آسانی ہے، اڑتا جائے گا، پتا بھی نہیں چلے گا کہاں سے میں گزر گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور پلٹے گا اپنے اہل کی طرح بڑا خوش، اپنے اہل سے مراد اپنے وہ جنت کا جو اس کے اہل و عیال، اس کی بیوی حور و غلمان ہے، ان کی طرف بڑا خوشی کے ساتھ لوٹے گا اس کی طرف۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن جس کو دیا گیا اس کا نامہ حماد پیٹھ کے پیچھے سے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، عن قریب وہ بلائے گا ہلاکتوں کو، آئے ہلاکتوں آ جاؤ، مجھے تباہ کر دو، برباد کر دو۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور داخل کر دیا جائے گا جہنم، بڑھتی ہوئی جہنم میں۔ وَرَاءَ ظَهْرِهِ سے مراد کہ جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، پیچھے چھپائے گا شرمندگی کی وجہ سے، جب پیچھے چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس کے پیٹ سے چیر کر ہاتھ نکال کر پکڑا دے گا، اب چھپا، اب پیچھے سے چیر کر آگے ہاتھ نکال کر پکڑا دیا جائے گا، تاکہ اب دنیا کے اندر بڑیاں مستیاں کرتا اور آج تمام کو دکھلا کے تجھے کیا ملا ہے۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ تھا اپنے اہل کے اندر بڑا خوش، دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال میں، اپنے خاندان قبیلے میں بڑی خوشیاں تھیں اس کو۔ انہو ظن ان یحور، بے شک وہ گمان کرتا تھا کہ اس نے لوٹنا نہیں، ان مخففہ من المثقلہ، انہو ظن انہو لن یحور، وہ گمان کرتا تھا کہ بے شک اس نے لوٹنا ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف کوئی پلٹ کر نہیں جانا، بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بی بصیرہ، بے شک اس کا رب دیکھنے والا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی، سورج غروب ہونے کے بعد جو سرخی ہوتی ہے اس شفق کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ واللیل وما وسط، اور رات کی، اور رات جس چیز کو جمع کرتی ہے، رات اور رات اپنے میں جو کچھ جمع کرتی ہے، اندھیروں کو، جو چیز اس میں پناہ کر لیتی ہے تمام چیزیں۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ مکمل ہو، اتسق کا مکمل ہونا یا اس کا معنی پیچھے آنا، رات کے بعد رات آنے کے پیچھے سے چاند آتا ہے، چاند کی جب وہ رات کے پیچھے آئے یا چاند جب وہ مکمل ہو، لترکبن طبقا عن طبق، ضرور تم عبور کرو گے ایک حالت سے دوسری حالت کو، یا ایک درجے سے دوسرے درجے پر ضرور سوار ہوگے انسان، ایک یک کے بعد دیگر، یہ سٹیج طے کرتا جاتا ہے مختلف، کبھی کوئی ایک حالت ہے، پھر دوسری ہے، پھر تیسری ہے، تو یہ ایک حالت سے دوسری حالت ضرور تبدیل کر کے جاؤ گے، کبھی مشکلات ہیں، کبھی خوشحالیاں ہیں، ضرور تم عبور کرو گے طبقاً، ایک طبق کو، گاٹی کو، یا ایک حالت کو، ان طبقاً دوسری حالت پر، یہ مختلف حالتیں تم طے کرتے کرتے اپنے اللہ تعالیٰ سے جا ملو گے۔ فما لہم لا یؤمنون، کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو سجدہ بھی نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکذیب کرتے جا رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ سمیٹتے ہیں، چھپاتے ہیں، جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، یا جو مال جمع کر رہے ہیں، اللہ تمام جانتا ہے۔ یو ان کا معنی مال وغیرہ کو جمع کرنا، یا دلوں کے اندر کسی چیز کو چھپا لینا۔ فبشر بعذاب علیم، بشارت سنا دیجیے ان کو دردناک عذاب کی، استہزاء کے لیے کہا، مطلب بشارت تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، مطلب ان لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، کس کی؟ دردناک عذاب کی. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، ان کے لیے اجر ہے نا ختم ہونے والا، ان کے لیے عذاب، ان کے لیے مشکلات پریشانیاں نہیں ہیں، ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم ہی نہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. سجدہ کریں بھی تمام.